Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Radiyetu billahi rabban ve bil İslam dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-ül Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli kardeşler, bildiğiniz üzere Maide suresinin 104. ayeti kerimesinde kaldık. Ve bugün inşallahü teala hususi olarak 104. ayeti kerimeyi sohbetimizin esası olarak ele almaya çalışacağız. Ben vakit kaybetmeden mealen tilavet etmek istiyorum. Belki ben mealen tilavet ettiğimde diyeceksiniz ki ben bu ayeti daha önceden okumuştum, duymuştum. Belki birçoğunuz ezbere dahi biliyor olduğunuz bir ayeti kerimedir. Sonra da bugün üzerinde durulmasını arzu ettiğimiz birkaç mesele var. Onları da inşallah ele almaya gayret göstereceğiz. Allahu Azze ve Celle Maide Suresi 104. ayeti celile-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kerim kardeşlerim, değerli dostlar. Ba'de e'udhu billah. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği vakit, babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi? Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi bu ayeti kerime, sizler de ben mealen tilavet ederken şahit oldunuz, işittiniz. Atalarının dinini körü körüne takip eden, ittiba eden, Allah'a ve Resulüne tabi olmaktan sırtlarını dönen, yüzlerini çeviren bir zümreden bahsediyor. Eğer ki en son söyleyeceğimi hemen girizgahta ifade edecek olursam, bu akşam Tefsir-ül Furkan'ın azığı, sizlerle paylaşmak istediğim temel öğretisi, körü körüne tabi olma hastalığıdır. Bizi bu anlamda tedavi eden bir ayeti kerimedir bu. Şimdi ayeti kerimede Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları vakit, onlar atalarının onlara sunduğu, hatta görerek, şahit olarak atalarından öğrendikleri yolda devam etmelerini ele alan bir ayeti kerime. Dolayısıyla Allah ve Resulü bir yerde bir şeye davet ederken, atalarını onlar bir din, bir anlayış, bir kavrayış, bir düşünce üzerinde buluyorlar ve atalarına ittiba ediyorlar. Dolayısıyla bu ayeti kerime dostlar, körü körüne meselenin hakikatini tartmadan Allah ve Resulü bu konuyla alakalı ne diyor meselesini hiç irdelemeden atalarını hangi hal üzere buldularsa ona körü körüne tabi olmamayı tembihleyen Allah Azze ve Celle'nin açık ve çok net beyanatıdır. Dolayısıyla biz bu akşamki sohbetimizde sadece atalar ve sadece işte ebeveynler bununla sınırlı tutmayarak hocalar, şeyhler, kanaat önderleri, liderler, siyasi liderler, cemaat önderleri, siz bunu o benim zikretmediğim kısmı arzu ettiğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Benim kastettiğim kimden olursa olsun, hangi cenahtan nasıl gelirse gelsin, Allah ve Resulü'nün söylediği doğrudur. Belirleyici olan odur. Körü körüne Allah'a ve Resulü'ne rağmen ittiba hastalığından kurtulmayı icap eder bu ayet-i kerimeden hareketle. Biz de inşallah bunu konuşacağız. Yine bugün sevlevha mahiyetinde bir cümle paylaşmak istiyorum. Bu ayet-i kerimenin en temel öğretilerinden bir tanesi olarak zikrediyorum. İslam diyor ki, yani Allahu Azze ve Celle bu ayet-i kerimesinde beyan ediyor. Neyi? Diyor ki, zımnen söylüyorum, liderlik şahısların, liderlik cemaatlerin, liderlik işte ne bileyim belli bir takım işte ataların, siz doldurabilirsiniz orayı, onların değil bizatihi İslam'ındır. Hemen burada yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına bir şeyde şerh olarak düşmek istiyorum dostlar. O da nedir? Burada liderlerin, yani daha doğrusu bir cemaatin liderinin olmasının nehyedilmesi değildir. Hani اِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ فَاَمَّرُوا اَحَدُكُمْ hadisi şerifinden hareketle, üç kişi de olsa sefere çıktıysanız mutlaka aranızdan birisini emir tayin ediniz. Hadis-i şerifinden hareketle lidersizliği tembihlemiyoruz. Böyle olması gerektiğini savunmuyoruz. Şüphesiz cemaatin, kadronun, işte bir teşkilatın lideri olmalı ve lidersiz de olması caiz değildir. Bu değil konumuz. Bizim bugünkü konumuz körü körüne liderlere, şeyhlere, kanaat önderlerine, atalara, ebeveynlere, az önce de söyledim, tekrar ifade ediyorum, o boşluğu siz doldurabilirsiniz. Onlara körü körüne Allah ve Resulü'nün daveti, talebi, isteği, emri, fermanı burada dururken tabi olmaktır. Biz bunu bugün inşallahü teala ele alacağız. Dolayısıyla bu bir hastalık kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar. Hem de ciddi anlamda bir hastalık. Yani handikap niteliğinde, hatta kanserolojik bir hastalıkmış gibi bir adeta bizim bedenimizi çepeçevre bu anlamda sarmalamış. Yani Allah ve Resulü söylediyse doğrudurdan ziyade benim abim söylediyse doğrudur. Senin abin doğru söylemiş olabilir ama senin abin mutlak doğru değildir. Senin şeyhin, senin atan, senin efendin her zaman mutlak doğru şeklinde ifade etmek bu anlamda bu ayeti kerimeden hareketle bizi doğru yola çıkarmaz. Doğru söylemiştir, söyleyebilir. Dolayısıyla ölçümüz aslında Allah ve Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani efendinin, şeyhin, abinin, liderin söylediğinin kıymeti Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin referans alınmış olması kadardır. Eğer ki Allah ve Resulüne rağmen şeyhimiz, abimiz, hocalarımız, üstadlarımız bir şeyler ifade ettiler ve ona davet ediyorlarsa hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Buranın altını ısrarla çiziyorum. Tam da sohbetimizin esasını burası teşkil ediyor. Dolayısıyla hocam söylediyse doğrudur değil, hocamız Allah ve Resulü merkezinde bir şeyler söylediyse doğrudur olmalıdır. Yoksa şeyhim söylediyse mutlak doğrudur değil, şeyhimiz, üstadımız Kur'an ve sünneti referans alarak bir şeyler söyledi, oraya temellendirdiyse doğrudur şeklinde olmalıdır. İşte biz de tam da bunu bu akşam ele alacağız inşallahü teala. Doğru Allah ve Resulüdür. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylediyse doğrudur. Eğer ki birisinden bir şey işittiysek o şeyh olmasından, abi olmasından, lider olmasından, üstad olmasından ötürü mutlak doğru değildir. Körü körüne tabi olmayı da İslam nehyetmiştir. İslam onun söyledikleri eğer Kur'an ve sünnet temelinde ise ve ona dayanıyorsa o zaman sözünü alır ve ona ittiba ederiz. Dolayısıyla sorgulamak, Allah ve Resulü merkezinde değerlendirmek bu ayeti kerimenin temel öğretisidir. Ben inanıyorum kıymetli dostlar, hepiniz bu söylediklerimi çevrenizde yakinen yaşıyorsunuzdur. Yani tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz, münazara ediyorsunuz, birbirinizle değerlendirme yapıyorsunuz, ne bileyim çoğaltabiliriz. Ama en nihayetinde bazen tartışma, münazara geliyor, benim hocam böyle demişti de tıkanıyor. Sizin hocanızın temellendirdiği şey nedir sorusunun cevabı ise yerini bulmuyor. İşte bu ayeti kerime körü körüne tabi olmayı nehyeden bir ayeti kerimedir. Allah ve Resulüne temellenmeli, ona dayandırılmalı ve ona istinaden söylenen söz kıymetlidir. Ahmet de söylese, Mehmet de söylese bu böyledir. Abdullah kardeşinizi önümüzdeki takriben bir 40 dakika kadar dinleme zahmetinde bulunacaksınız. Siz değerli hazirun ve ekranları başında kardeşler. Bir şeyler söyleyeceğim ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Söylediklerimin karşılığı eğer Allah ve Resulünde zemin bulmuyorsa hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Olmamalı da bu ayet bunu öğretiyor. Allah için sormayı öğrenmek lazım. Abdullah kardeşim böyle dediniz ama bu aslında şöyle olmalı değil mi ya da bunun delili nedir diye sorgulamak lazım. İnanın çok sonraları anlatacaktım notlarımın arasında ama hemen yeri geldi söyleyivereyim. Bir gün böyle yine Tefsir-i Furkan mikrofonları aracılığıyla bir sohbet irade ediyordum. Bir şey paylaşmıştım. Ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kardeşimiz demek ki hakikaten dertli birisi mail atmış. Daha doğrusu mesaj atmış. Demiş ki hocam Allah razı olsun ama dünkü anlattığınız derste genelde işte kaynağını belirttiniz ama şu anlattığınız hadisenin kaynağını zikretmediniz. Nereden geliyor yani, bir alabilir miyim bunun kaynağını, ben amel edeceğim bununla diye mail attığını daha dün gibi hatırlıyorum. Esas olması gereken de bu olduğunu düşünüyoruz. Yani söylenenin mutlak doğru değil, kime ait olduğu tartışmasını bir kenara bırakarak, söylenenin Allah ve Resulünde zemin bulması asıldır. Çünkü ayet-i kerime Allah ve Resulüne davet edilirler ama onlar körü körüne atalarının izinden giderler. İşte biz bu ataların içerisinde bugün maalesef körü körüne liderlere, şeyhlere, abilere, üstadlara tabi olmayı da bu anlamda sohbetimizin alanı içerisine alıyoruz. Hatırlıyorum, bunu çoğaltabilirim ama birkaç başlıkla sadece sınırlı tutacağım inşallah. Sohbet ediyoruz, tartışıyoruz bazı kardeşlerle. Faizle alakalı olarak evin faizle alınması konusuna gelmişti. Krediyle malum bugün yaygın, popüler yani. Allah Azze ve Celle o illetten, o şerden cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Bulaşmış olan kardeşlerimize de bir kapı aralasın ve bir an evvel kurtarsın Rabbim. Çünkü hakikaten bir illet, bir şer yani. Allah'a varasını savaş açmaktır yani, başka bir ifadeyle. Kur'an'ın tabiriyle aslında, Kur'ani bir kelamla. Konuştuk tabii, faizle ev almaktan mevzu açıldı ki kendisinin krediyle ev aldığını da biliyorum. Mevzu geldi dayandı, o hususa tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ben faizle ev almanın, krediyle ev almanın haramına dair delilleri ortaya koyduktan sonra dedim ki kardeşim, bak o kadar kira ödüyoruz, bir sürü zahmeti, sıkıntısı var bu işin. Seninki ben faiz ve maslahat anlamında daha hesaplı. Sen aldığına göre ki bizden daha mütedeyyin, bizden daha abdestli, bizden daha, siz anladınız. Yani bu konularda daha hassas. Dedim ki Allah için senin bu faizle ev almanı sağlayan delilin ne? Nereye dayandırdın ki? Allah için bana da söyle. Varsa bir çıkış kapısı, bizi de onunla hemhal olalım yani. Öyle ya, Müslüman kardeşimin faizle nasıl olur da iştigal ederin peşine düştüm yani. Varsa bir çıkış kapısı paylaşsın, biz de bilelim. Aldığım cevap şuydu dostlar. Dedi ki Abdullah kardeşim, bizim hoca buna fetva verdi. Dedim ceyit, iyi. Allah razı olsun. Allah hocandan da razı olsun. Allah bütün hocalarımızdan razı olsun. Ama dedim ki peki siz hocanızla muhabbet ederken bu kat'i delillerden hareketle, yani faizin haramlığına dair net şeyler, naslar net, hüküm gayet açık. Yani onun caiz olmasını sağlayan şeyi hocanıza sordunuz mu? Yani hocanız bu fetvayı, cevaz noktasında verdiği fetvayı nereye temellendiriyor kardeşim? Onu şeyhinize, hocanıza sordunuz mu diye bir sualde bulunmuştum. Aldığım cevap çok enteresan. Zaten esas onu buraya taşımak istemiştim. Dedi ki Abdullah kardeşim, sen ne dediğinin farkında mısın? Ben dedi şeyhimin yüzüne bakmaya haya ediyorum. Ne sorusu? Sorum sorulur dedi şeyhe. Ben dedi başımı yukarı kaldırıp yüzüne bakamıyorum. Öyleyse çok sonralar söyleyeceğim şeyi şimdi söyleyeyim. Ya sahabeler çok iyi anlamış bu dini ya da biz onlardan daha iyi anlamışız. Ama oraya geleceğim inşallah. Yine böyle bir tartışma ve münazara ortamındaydım. Bir kardeşimizi İslam daveti, daha da spesifik bir ifadeyle İslam'ı hayata hakim kılmanın şer'i yolu olan hilafetle çalışmaya davet ediyordum bir tartışma veya bir münazara ortamında. En nihayetinde ben delillerimi serdettikten sonra dedim ki kardeşim söyleyeceğim var mı? Dedi ki var, sen dedi yanlışsın. Dedim neye istinaden? Yani ben delillerimi ortaya koydum. Yani ben Allah ve Resulüne temellendirdiğim bir konuyu seninle paylaştım. Sen de bunun aksine diyorsun ki hayır, sen bu konuda haklı değilsin. Allah için ben senden haklı olmadığımı ispat etmekle alakalı deliller istiyorum dediğimde şunu söyledi. Dedi ki eğer senin davetin hak bir dava olsaydı benim hocam dedi senin yanında yer alırdı. Yoksa dedi sen yanlışsın. Bunu hikaye kitaplarından alıntı yapıp da böyle paylaşmıyorum. Duyduğumu, yaşadığımı, bizatihi içerisinde olduğum canlı anekdotlardan sizlere aktarıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Kardeşimizin kriteri hocasının orada olup olmamasıyla alakalı. Yani hocası varsa hak, hocası yoksa hak değil. Delil bu olmuş. İşte tam da körü körüne ittiba hastalığı ve handikapı diye gündeme taşıdığımız şey de bu. Allah ve Resulü bir şeye davet ediyor. Biz de Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den miras aldığımız o daveti insanlara taşıyoruz, aktarıyoruz, tebliğ ediyoruz. Ve insanları bununla hemhal olmaya davet ediyoruz. Bununla amel etmeyen kardeşlerimizden duyduğumuz delil şu. Eğer ki hak olsaydı, senin davetin gerçekten Resulullah'ın mirası olsaydı, hocam senin karşında değil yanında yer alırdı. Subhanallah. İşte biz tam olarak İslam'da böyle bir anlayışın olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Allah ve Resulü'nün bir daveti var. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in çağrısı var, emri var, nehyi var, fermanı var. Ama diğer taraftan da körü körüne bir ittiba var. İşte bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Hayır. Kim ne söylerse, hangi ortamda ve ne şekilde söylerse söylesin, sözünün kıymeti Allah ve Resulü'ne temellendirdiği kadardır. O kadar. Bugün akşamın en güçlü azı olsun Allah için. İnanıyorum elimi yüzüme çalsam, velhamdülillahi rabbil alemin desem bugünün azı olarak yeter. Kim neyi, ne şekilde ve nasıl, hangi ortamda söylerse söylesin. Hoca, şeyh, abi, lider, üstad, parti, cemaat, ne derseniz deyin. Söylediğinin bir kıymeti olması için o sözün temeli Allah'a ve Resulüne dayanması lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa delilsiz, isnatsız, Allah'a ve Resulüne dayanmamış, öylesine söylenmiş olan sözlerin bir Müslüman için bağlayıcılığı yok. Ben ümmetin bu anlamda donukluğunu, yani biz bir şeyler söylüyoruz, hani karşı taraf bu anlamda bir reaksiyon göstermiyor ya, ben hocamdan böyle bir şey duymadım. Eğer hak bir şey olsaydı hocam zaten söylerdi diyor ya, buradaki tutuculuğu bir teşbihle inşallah izah etmek istiyorum. Yani bu hakikaten hani teşbihte hata olmaz kaidesinin ardına sığınarak anlatacağım. Kimseyi bir şeyle itham ettiğimiz falan yok. Kimseye bir kastımız da yok. Ama toplumsal bir yaramız var. O da nedir? Körü körüne bir yerde saplanıp kalmış olmak. Yani onu Allah ve Resulü ile ikna edemiyor olmak. O anlamda efela taqilun, siz aklınızı kullanmaz mısınız? Efela tefekkurun, siz düşünmez misiniz? Efela tezekkurun, siz işte bu anlamda hatırlamaz mısınız? Gibi çoğaltabilir miyiz? Evet. Yani Allah azze ve celle bizi bu anlamda uyarıyor. Dolayısıyla biz Allah ve Resulü'nün çağrısına temellenmesi gerektiğinin ardına düşeceğiz, soracağız. Bize Allah azze ve celle bu fırsatı ve imkanı vermiş. Allah aklımızı almasın. Allah azze ve celle aklımıza mukayyet olsun. Ve hep rızası doğrultusunda da kullanmayı nasip etsin. Dedim ya, ümmetin o tutuculuğunu, toplumun yani bir yerde saplanıp kalmış olma hastalığını, handikapını ben bir şeyle inşallah teşbih ederek paylaşmak istiyorum. Duyan duymuştur, bilen kardeşler de bilir. Bu şuna benziyor değerli kardeşler. Deniz üzümü diye bir şey duydunuz mu hiç? Hatta bugün bir kardeşime böyle dersi hazırlanırken tam yeri geldi. Tam buraya çalışıyordum. O kardeşimizle laf lafı açtı. Dedim kardeşim sen deniz üzümü nedir bilir misin? Dedi ki yenecek bir şey mi? Yani bilmiyorum içinizde deniz üzümüyle alakalı bilgi sahibi olan var mı ama ben açayım hemen. Biliyorsunuz hareketsiz organizmalar bir beyne sahip değildir değerli kardeşler. Hareketsiz organizmalar beyne sahip değildir. Örnek verebilir misin kardeşim Abdullah? Verebilirim. Hareketsiz organizmalara bitki örnek verilebilir. Ağaçlar, çalılar bu anlamda bunlara örnek verilebilir. Tabii bir de hareketli organizmalar var. İşte tam da deniz üzümü dediğimiz şey bu anlamda hareketli organizmalar kapsamında değerlendirilebilir. Nedir? Okyanuslarda yaşayan bir su hayvanıdır. Deniz üzümü. Yiyecek değilmiş demek. Neymiş? Okyanusların derinliklerinde yaşayan bir su hayvanı. Bu hayvanı ben niye anlatıyorum şimdi? Tefsir-i Furkan'da deniz üzümünün teşbih mahiyetinde de olsa ne işi var diyeceksiniz. Var. Deniz üzümü hareketli organizma türünden olsa da onu sadece belli bir süre ve belli bir zaman dilimi için kullanır. Dünyaya gelir veya artık bir canlıdır ve okyanusun derinliklerinde deniz üzümü konuşlanacak yer arar. Ki hayatının üçte ikisini diyebileceğimiz yani kahir ekseriyetini bir yere konuşlandıktan sonra, bir yerde taban tuttuktan sonra, bir yerde sabit kaldıktan sonra hayatını hep orada sürdürür. Onun için de böyle güvenilir, rahat edebileceği, işte kendisini emin olarak hissettiği bir yeri arar deniz üzümü. Suyun altında yüzer, böyle bir zemin arar, böyle bir kaya parçası arar. Kendisini güvende hissedip oraya konuşlanabileceği bir ortamı arar deniz üzümü. Yüzer, varır varır varır, uzatmıyorum. Kendisini güvende hissettiği bir yere, kayanın üstüne konuşlanır. Ve deniz üzümü kendi kendine konuşur. Benim ilavelerim bunlar. Der ki zımnen, artık hayatını idame ettirebileceğin, konuşlanabileceğin bir kaya parçası buldun. Bundan sonra hayatını burada sürdüreceksin. Artık senin beynine ihtiyacın yok der. Ve deniz üzümü kendi beynini yiyen bir su hayvanıdır. O günden sonra hareketsiz bir organizmaya dönüşür. Bitki olur. Hayvanken bitki olur. Niye? Kendi beynini yemiştir çünkü. Lazım olmayacak diye. Duymuş muydunuz? Deniz üzümü bugün ümmetin bir anlamda bir yere konuşlanmış, sabit kalmış, Allah ve Resulünden gelen çağrılara bir anlamda kulak tıkamasını ben bu anlamda teşbih etmek istedim. Halbuki hareketli olmalı, mümin Allah'a ve Resulüne koşmalı. Çünkü biz hareketli birer müminiz. Ve öyle de olmak durumundayız. Dolayısıyla Allah ve Resulü ayet-i kerimede söylediği gibi çağırır ama onlar ısrarla atalarının dini üzerinde sabit kalır. Hayır, biz aklımızı bu anlamda yitirmedik. Biz sorgulanması gerektiğini, biz abdestin, hani diyor Hazreti Ali radıyallahu anh'a ithaf edilir. Eğer ki biz şer'i hükümleri aklımızla belirleyecek olsaydık, ayağımızın üstünü değil, altını meshederdik diyor. Burayla alakalı değil. Biz Allah ve Resulüne temellenip temellenmediğini sorgulamakla da memuruz. Sahabeler bu kültürü bize öğretti. Dolayısıyla doğru Allah ve Resulüne dayandırıldığı vakittir. Ahmet söylemiş, Mehmet söylemiş, şeyhim söylemiş, efendim söylemiş. Hepsine saygımız ve hürmetimiz sonsuz. Ta ki söyledikleri ve yaptıkları Allah ve Resulüne temellendiği müddetince. Değilse hiçbir kıymet ifade etmez nezdimizde. Kim söylerse söylesin. Allah ve Resulünden kaynaklı hakkı söylediyse, bir emri dile getirdiyse, bir nehi dile getirdiyse, bir Allah ve Resulüne ait fermanı gündeme taşıdıysa başımız gözümüz üstüne. Kim söylediyse söyledi. Alır baş tacı yaparız. Emanet olarak kazırız gönüllerimize ama o sırf şeyh olmasından kaynaklı olarak sözünün de mutlak doğru olduğuna inanmayız. Allah ve Resulü söylediyse doğrudur. Ne diyoruz? Her ayeti kerimeden sonra sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Halas. Sadakallahu Abdullah demiyorsunuz. Değil mi? Abdullah doğru. Abdullah ancak Allah ve Resulüne temellendiyse doğru söylemiş olur. Dolayısıyla ittiba ve itaat körü körüne olmayacak. Allah ve Resulüne ilişkin bir şey varsa itaat edilir. Masiyette itaat olur mu dostlar? Olmaz. İnneme ta'atu bil ma'ruf. Şüphesiz ki itaat ancak maruftadır. Bunu bize kim öğretecek biliyor musunuz? Ebu Bekir radıyallahu anh. Buyurun. Ayet-i kerimede atalara körü körüne tabi olurları tam aksine. Allah ve Resulü doğrultusunda ortaya bir şey koyduysam bana ittiba edin diyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Birazdan bir şeyin altını çizeceğim. Ama Hazreti Ebu Bekir'in sözünü önce paylaşayım. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh halife olduğunda diyor ki beni halife seçtiniz. Sizin en hayırlınız değilken siz beni başınıza imam tayin ettiniz. Bu işi beraber omuzlayacağız. Yanılsam beni doğruya sevk edecek olan da sizlersiniz. Doğru işi beraber üstlenecek de yine hep biziz. Beraber yapacağız bu işi. Ve sonrasında diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh ben Allah ve Resulüne itaat ettiği müddetçe bana itaat edin. Allahu Ekber. Bunun altını çiziyorum. Ben Allah ve Resulüne itaat ettiği müddetçe siz bana itaat edin. Kim Ebu Bekir? Şimdi Ebu Bekir'i bir tarafa yazalım. Niye? Bu birazdan lazım olacak. Diğer tarafa da siz hocanızı, şeyhinizi, liderinizi, abinizi yazabilirsiniz. Ebu Bekir bunu söylemiş. Ebu Bekir'in böyle bir talebi var. Kim Ebu Bekir? مَا ظَنَّكَ بِاِثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِذُهُمَا Üç kişi diyor ya hani, üç kişinin ikincisi, hani iki kişinin üçüncüsü Allah olan o kişilerin halini ne zannediyorsunuz diyor. Hadis. Üçüncüsü Allah Azza ve Celle, Subhanallah. Biri Ebu Bekir, biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan öte zirve bir söz yok. مَا ظَنَّكَ بِاِثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا Allah-u Azza ve Celle'nin üçüncüsü olduğu o iki kişinin durumunu ne zannediyorsunuz siz? Hı? Biri Ebu Bekir'dir. Mağarada dost. Ayette sahip diye ifade edilmiştir. Ve Ebu Bekir'i burada Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam olan yakınlığını övmeye kalksak bizim sohbetimizin vakti buna el vermez. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki ben Allah'a ve Resulüne itaat ettiği müddetçe itaat edin. Sonrasındaki ifadeyi paylaşayım mı? Eğer ki isyan edersen bana itaat etmeyin. Size itaat yasak. Allahu Ekber. Yani diyor ki bizim anlayacağımız jargonu da söyleyeyim dostlar. Ben Allah ve Resulünden size bir şeyler getirdiysem talebimin referansı Allah ve Resulüyse amel edin. Ama söylediğimi oraya dayandırmıyorsam, Allah ve Resulünden kaynaklı olarak bir şey istemiyorsam, bana itaat etmeyin diyor Subhanallah. Allah için söylüyorum. Paylaşıyorum sizinle. Bugün demokrasiye cevaz veren hocalara soruldu mu? Hocam siz buna cevaz verirken Allah için söyleyin. Çünkü ben bununla amel etmemin neticesinde Allah benden bundan ya razı gelecek ya da bana gadap edecek. Bu kadar önemli. Bana bunu neye dayandırdığınızı Allah için söyleyin diyebiliyor muyuz? Faize ruhsat veren hocalara sorabiliyor muyuz? Bu Allah ve Resulüne hangi deliline, hangi kaynağına, hangi sünnetine dayandırdınız hocam? Ben bununla amel edeceğim diye sualde bulunabiliyor muyuz? Allah için. Ebu Bekir radıyallahu anh bizden, yani tam tersi söyleyeyim, biz daha mı iyi anlamışız ya? Allah ve Resulüne itaat ediyorsam, onlardan kaynaklı bir şey istiyorsam itaat edin. Halas. Aksi durumda hayır, etmeyin. Hatta isyana itaat haramdır. Edemez bir Müslüman isyana itaat. İşte körü körüne tabi olma hastalığını tedavi eden muhteşem bir ifadeydi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu ifadesi. Ama bizde hocalar bilir, bu yerleşmiş. Hocam söylüyorsa doğrudur. Ya hocam kessin. Ya ben yüzüne bakmaya hayal demiyorum ya. Öyle birisi haktan başka bir şey söylemez. Baş göz üstüne söylememiştir. Ama biz söyleyip söylemediğini murakabe etmek durumundayız. Allah için soracağız ya. Allah için soracağız. Bir köyde cenaze vuku bulmuş. Körü körüne bağlılığı anlatacak ya. Köyde cenaze vuku bulunca, tabii herkes hemen bu defin işlemlerini falan ne zaman nasıl ara hallederiz, bununla dertlenmişler, dertlenmeye de gel gör ki imam da olacak ya izinli. Köyde de bir tane imam var. Ne yaparız, ne ederiz, bu cenazeyi kim kıldırır, nasıl yapacağız? Köylülerde bir telaş, hele hele cenaze yakınlarında. O sırada o köyden geçip başka bir yere yolculuk yapmak üzere olan böyle üstü, başı, eli ayağı tabir yerindeyse bizim Anadolu tabiriyle düzgün birisi de köye gelmiş. Köy meydanında oturuyor. Tabii böyle üstü, başı, kıyafeti falan düzgün olunca köylüler bakmış, hemen kendi aralarında kararı vermişler. Demişler ki, bunun şehirli olduğu belli demiş. Kesin bu kıldırır. Ne yapalım? Gidelim söyleyelim. Cenaze ortada mı kalacak? Hemen o üzeri başı kıyafetli şehirli vatandaşa gelmişler, demişler ki abi bir cenaze vuku buldu, durum bundan ibaret. Bu cenaze kalkmalı, imam da izinli. Biz senin şehirden geldiğini de biliyoruz. Siz buna ehilsiniz, Allah için siz şu namazı kıldırın. O adamın da pek namazla abdestle işi yokmuş. Bak sen işe. Demiş ki efendim siz cenazenizi kıldıracak başka birisini bulun, onlar daha ehildir. Ben demiş kıldıramam. Köylüler demiş ki, hem alim hem mütevazi. Yani hem biliyor hem de mütevazi maşallah. Demiş, yok siz kıldırırsınız. Demiş ki, ben namaz kıldıramam. Adam böyle ısrar ettikçe kıldıramayacağına dair, tam aksine onlar demiş ki mütevaziliğinden yapıyor. Sürmüşler öne. Cenazeyle baş başa kalmış, kıldıracak artık. Ama kış günü, çamur, çaynak, ortalık perişan. Bu tekbiri getirmiş. Semiallahu limen hamide, Allahu ekber. İki rekat namazı kıldırmış. Cemaatin üstü barışı perişan. Herkes çamur, çaynak olmuş. Ondan sonra El Fatiha, cenazeyi de tutmuşlar. Herkes kabristanlığa giderken amcanın bir tanesi zor şer yürüyor, 90 yaşında bastonla. Hocam demiş, sen bir gel. Demiş, buyur hacı amca. Demiş, 90'ın üzerindeyim. Yaşım 90'dan fazla. Tam 70 küsür senedir cenaze namazı kılıyorum. Ama demiş, hiç böylesini kılmadım evlat. Demiş, amca sen bilmiyorsun. Senenin bazı günlerinde böyle kılınır. Sonra demiş ki, işte esas acı tarafı burası. Amca dönmüş cemaate demiş ki, hoca söylüyorsa mutlaka bir bildiği vardır. Burada iki şeye ayırt edelim dostlar. Amcanın ilk adımı doğru. Amca geldi, dedi ki ben böyle hiç görmedim evlat. Ben 70 küsür senedir cenaze namazı kılıyorum. Ama yatıran, kaldıran, işte iki rekattan ibaret olan bir cenaze namazı hiç kılmadım. Hayırdır diye sorması birinci adım ve isabetli. Ama ikincisinde öyle olmamalıydı be amca. Senenin bazı günlerinde böyle kırılır sorusu, özür diliyorum, cevabına istinaden demeliydin ki, evlat benim acizliğime, benim eksikliğime ver ama ben Resulullah'ın sünnetinde hiç böyle bir uygulama görmedim. Varsa bana Allah için anlatır mısın? Varsa bana gösterir misin? Ben bunu hiç görmedim, duymadım, hiçbir hoca efendiden işitmedim ama böyle bir uygulamayı peygamberim yapmış mı, bana bir göster demeli miydi? İşte bizim sınıfta kaldığımız tam da burası kıymetli kardeşler. Hocamız söylediyse mutlaka bir bildiği vardır hastalığı. Dolayısıyla bu yeri geldiğinde sorulmalı. Yeri geldiğinde irdelenmeli. Allah ve Resulü'nün şer'i hükmünü menfaatimiz doğrultusunda değerlendirmek anlamında söylemiyorum. Altını ısrarla çiziyorum. Yani mesli niye üstüne değil de, özür diliyorum, altına değil de üstüne yapıyoruzu sorgulamak bağlamında değil. Niçin namazı böyle kılıyoruz? Niçin zekat farz? Bunu kastetmiyorum. Çünkü biz ibadetlerde, ahlakta, yiyecekte illet aramadığımızı daha önce defaatlerce de ifade ettik. Ama biz delili soruyoruz. Bununla alakalı fetvanın dayandırıldığı yeri merak ediyoruz. Burası sorulmalı çünkü sahabe böyle yapıyordu. Evet, bununla alakalı çok örnek var. Ama hepinizin de bildiği üzere en çabuk akla gelen buna dair örnek Bedir kuyularıdır. Sahabe belki de bu vesileyle bize aslında soru sorma kültürünü öğretiyor. Kime soruyor dostlar? Sahabe kime soruyor soruyu? Allahu Ekber. Zişan Efendimiz'e soruyor. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygambere soruyor. Cebrail'in kendisine vahiy getirdiği bir elçiye soruyor. Sen şeyhin yüzüne bakamam diyorsun. Bir çelişki var. Az önce söylemiştim. Ya biz daha iyi anladık? Doğru mu? Ya da sahabeler bu işi biliyordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de bir bölgeye, bir yere konuşlandığında Hubeyb bin Munzir radıyallahu anh geldi. Çok net bir soru sordu. Allah'ın Resulüne soruyor sallallahu aleyhi ve selleme. Sualde bulunuyor. Niye? Çünkü Hubeyb anlamak istiyor. Oraya aleyhissalatu vesselam niçin konuşlandı? Kimden kaynaklı olarak konuşlandı? Kaynağı ne? Geldi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme buyurdu, dedi ki ya Resulallah, buraya konuşlanmanızla alakalı olarak size Allah'tan bir vahiy mi geldi? Değil mi? Sizden buraya konuşlanmanızı isteyen bizatihi Allah mı? Hubeyb bin Munzir diyor ki, eğer ki Allah'sa ya Resulallah, sizin konuşlandığınız yerin ne bir santim ilerisine gideriz ne de bir santim gerisine. Çok net. İşte bizim de sergilememiz gereken tavır bu. Allah Azza ve Celle bir şey istediyse tamam, halas. Ötesi yok. Ne bir santim ileri ne de bir santim geri. Ama diyor Hubbab, eğer ki bu Allah'tan bir vahiy değilse, Allahu Azza ve Celle'nin buraya konuşlanmanızla alakalı bir talimatı değilse, bu sizin savaş taktiğiniz ve stratejinizle alakalı bir kararınız mı ya Resulallah? Diyor ki evet. Dedi ki huvar ra'yu vel harbu vel makide. Bu iledir. Savaş stratejisidir. Benim aldığım bir karardır deyince dedi ki yanlış ya Resulallah. Bugün hocalara böyle yanlışsın veya hocam şöyle bir delilimiz var ama mümkün değil. Kesin bidatçı olursun. Tamam. Kesin bir şeyle itham olursun. Ama Allah'ın Resulü'nün sahabeleri, yıldızları, o mübarek insanlar sordu. Eğer ki vahiy ise ya Resulallah burası. Ölürüz ama ayrılmayız. Ama sizin stratejik bir kararınızsa burası yanlış ya Resulallah. Allah Resulü'nün cevabı bel huvar ra'yu vel harbu vel makide. Bu bir görüştür. Harp stratejisidir. Bir hiledir. Ben burayı uygun gördüm. Dedi ki ya Resulallah yanlış. Ve kapsamlı olarak siyer kitaplarında, klasik tarih kitaplarında bulabilirsiniz. Sebebini de gerekçesinde izah etti. Allah Resulü Hubbab bin Munzir'in görüşüne bu anlamda riayet etti ve başka bir yere konuşlandı. Allahu Ekber. Muhteşem bir tablo. Sahabe soruyordu. Hac edeceksiniz geldi. Aleyhisselatü Vesselam hac edeceksiniz dedi. Her sene mi ya Resulallah? Her sene mi ya Resulallah? Kaç defa sordu değil mi? Yani sahabe Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan meseleyi öğrenmek için soruyordu. Biz abimiz böyle dedi. Şeyhimiz böyle dedi. Hatta kat'i naslara rağmen buna muhalif bir şeyler söyledi. Allah için rahatsız etmeli bizi ya. Bunu neye dayandırarak söylüyorsunuz hocam? Benden siz demokrasi seçimlerini desteklememi isterken, kıymetli hocam, saygım sonsuz ama siz bunu neye dayandırarak söylüyorsunuz? Allah için söyleyin. Bu benim ya cennetim olacak ya cehennemim demek vallahi bizim için vebaldir. Sormak lazım. Krediyle ev alınabilirle alakalı fetvayı duyduğumuz zaman tüylerimiz ürpermeli. Hocam Allah razı olsun, saygımız sonsuz da siz bunu neye dayandırıyorsunuz? Hı? Bununla alakalı deliliniz ne? Biz mesulüz. Biz bunları dile getirmekle bu anlamda da memuruz. Atalarımızın dinine bu anlamda sabit. Hani ben atalar ayet-i kerimede atalar dediği için bir anlamda hep zikrediyorum. Ama taassuptan yoksun Allah ve Resulüne ittiba hassasiyeti olmalı. Taassuptan yoksun bununla alakalı verilebilecek en güzel örnekler sahabelere aittir. Taassupsa taassup. Ataların bir din olduğu bir dönemde, asırda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ezber bozdu. Vahiy ile ezber bozdu. Diri diri toprağa gömülüyordu çocuklar, gömülmeyecek bundan sonra dedi. Tefeciliği sonlandırdı, içkiyi bitirdi. İşte çoğaltabilirsiniz. Yani bir düzen dönen bir çarka tabiri caizse sallallahu aleyhi ve sellem neşter vurdu. Atalar dindi. Ebu Cehil bir dindi. Ebu Leheb bir dindi. Utbeler, bunlar bir dindi. Ve birçoğu iman etmiyor olmasını ben atalarıma bunu nasıl izah ederim diye iman etmedi subhanallah. Doğru mu kardeşler? Doğru. Bu bir gerçek. Ama bu taassuptan kurtulmalıyız. Abimiz, hocamız, şeyhimiz aynen bunun paralelinde zikredilmelidir diye düşünüyorum. Evet. Allah ve Resulü kıymetli, öyleyse onların dediği olmalı. Hepinize ayrı ayrı sorsam, desem ki Allah Resulü'nü seviyor musunuz? Tabii. Alacağım cevap, evet. Hatta birçoğunuz diyecek ki, Abdullah kardeşim iyi hoş da, böyle bir soru biraz da ayıp yani, abes. Tabii ki seviyoruz. Ama bir takım taassuplardan da kurtulamıyoruz. Aynı deniz üzümü gibi kalmışız orada. Niye? Yemişiz beynimizi. Hayır. Allah ve Resulü çağırdı, kıymetli, evet. Ona göre ittiba edeceğiz. Ben Ebu Sufyan'ın kızı Ummu Habibe'yi buna hep örnek zikrederim bu konuyla alakalı. Taassup mu? Evet. Yıllarca babasıyla aynı mücadeleyi verdi. Babası o dönem Müşriklerin elebaşı, subhanallah. En önde giden liderlerinden. Ataysa ata, taassupsa taassup. Allah'ın Resulü'nün zevcesi oldu, iman etti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesiyken, Medine'de, Ebu Sufyan, Hudeybiye'den önce Allah'ın Resulü'yle pazarlık yapmaya geldi. Bir derdi var. Bir şeyler konuşacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'la bir şekilde bir şeyleri konuşmaya gelmiş Medine'ye. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem görüşmeyi kabul etmemiş. Demiş ki madem Medine'ye kadar gelmiş, kızımı bir göreyim. Gitmiş Ummu Habibe radıyallahu anh'ın evine. Burayı iyi ifade etmeye çalışacağım ki çok güçlü bir mesaj var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın evine girince Ebu Sufyan orada bir döşek görmüş. Oturup istirahat edebileceği bir döşek. Şimdi ayakta olsaydım da ben size böyle beden diliyle anlatabilseydim. Hani böyle tam oturmak üzere olursunuz, tam böyle oturacaksınızdır da altınızdan sandalyeye asılınca böyle bir kontrpiyeye düşersiniz ya yani. Tam Ebu Sufyan yatağa böyle kendisini bırakacakken Ummu Habibe radıyallahu anha yatağı altından asılıyor ve çok kötü düşüyor. Sendeliyor yani böyle. Tabi o hemen celalle Ebu Sufyan diyor ki kızım beni mi yatağa layık görmedin, yatağı mı bana? Diyor ki baba yatağı sana layık görmedim, o Resulullah'ın yatağı. O Allah'ın peygamberi, sen necissin. Allahu Ekber. Yahu yatak, döşek. Başka nasıl söylenir bilmiyorum da. İki tanesi yeter. Yatak, Allah'ın Resulüne ait olması hasebiyle Ummu Habibe radıyallahu anha Ebu Sufyan'a, babasına, yıllarca izinden gittiği babasına layık görmedi. Allahu Ekber. Ebu Sufyan'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağına layık görmedi. Subhanallah. Bu hakikaten çok ilginç. En nihayetinde diyebilirsiniz ki işte uzunluğu şu kadar, ebatı şu kadar bir döşek. Ama Ebu Sufyan'ı Zişan Efendimizin döşeğine münasip görmedi. Bu kadar net. Böyle olmalı. Yani atalarımızın bir geleneği, atalarımızın, efendilerimizin, şeyhlerimizin bir takım doğruları olabilir ama kendimize güncelleyerek söylüyorum, hayır. Allah ve Resulü'nü sevdiğimizi söylüyorsak, Allah ve Resulü ne dediyse o olmalı. Ve bugün biraz daha o konuyu böyle daraltarak, spesifik hale getirerek, bugün birçok gencimiz, genç kardeşler özellikle kasten söylüyorum. Genç kardeşlerimiz ebeveynleriyle imtihan olmuyor mu? Olmuyor mu dostlar? Vallahi oluyor. İslam davetini taşıyan kardeşlerimiz yeri geldiğinde aman evladım şu hele salimen ganimen şu üniversiteyi bir bitir de ondan sonra bakarız diye nice ebeveynlere şahidim. Hı? Sırf çocuğunun ertesi gün sınavda konsantresi bozulmasın diye sabah namazına çocuğunu kaldırmayan babalar ve anneler tanıyorum. Hayır. Biz bu taassubu kıracağız. Annelerimiz, babalarımız böyle düşünüyor olabilir ama hayır. Allah ve Resulü ne dediyse o. Belki kızacaklar, belki darılacaklar, bizim sohbete gitmemizi istemeyecekler. Ama bu annemize, babamıza ihtiram çerçevesinde muamele etmeyeceğimiz anlamına asla çıkmamalı. Ama bazen annelerimiz, babalarımız bizim gördüğümüzü görmedikleri zaman onların istediğiyle muamele edecek bir Müslüman, yoksa Allah ve Resulünün istediğiyle mi? Asla. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu anneye babaya ihtiram çerçevesinin dışında hareket edilmelidir manasına yorulmamalı. Ama bu bir sınav. Bu müstakil bir imtihan. Para bir imtihan, eş bir imtihan, zenginlik bir imtihan, fakirlik bir imtihan, cezavi bir imtihan, ölüm bir imtihan, rızkın daralması bir imtihan. Ama ebeveyn ayrı bir imtihan. Yeri geldiğinde Allah Azza ve Celle insanları ebeveynleriyle imtihan eder. Buyurun. Sa'd bin Ebi Vakkas neyle imtihan oldu? Sa'd bin Ebi Vakkas annesiyle imtihan oldu. Tam da Maide suresi 104. ayeti kerimeyi böyle tefsir eder nitelikte. Bir tarafta Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daveti, bir tarafta atanın kendi dinlerinde ısrarcı olması. Sınav. İmtihanın bizatihi kendisi. Bana deselerdi ki imtihanı tarif eder misiniz? Çok şeyler söylemek mümkün. Felsefik anlamda, edebiyat anlamında. Ama benim nezdimde imtihanın tariflerinden bir tanesi şudur. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın annesiyle olan mücadelesi. Benim tarifim. Katılırsınız, katılmazsınız. Ama bir imtihan. Nasıl bir imtihan? Sıradan sohbete gitme oğlum. Küserim bak. Beni üzersin değil. Bir anne kendisini intihar etmekle tehdit ediyor evladını. Basit mi ya? Ha, ben basit ifade ettim. Ben kolay söyledim. 3-5 cümleyle çok yüzeysel bir şekilde söyleyiverdi geçti Abdullah kardeşiniz. Ama bir annenin öz evladını kendisini intihar etmekle tehdit etmesinden bahsediyorum. Eğer ki ataların dinine dönmezsen kendimi öldürürüm dedi annesi. Kapatın gözlerinizi kardeşler. Birkaç saniye şöyle annelerinizi gözlerinizin önüne getirin Allah için. Anneniz sizi yani böyle bir durumda ölümle kendisini öldürmekle tehdit edecek olsa nasıl bir tavır alırız ya? Hı? Bu imtihanda nasıl başarılı olabiliriz? Bu imtihanın neresinde kalırız acaba? Ne dedi? Sa'd bin Ebi Vakkas'ın annesi dedi ki, eğer ki evlat sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dini terk etmezsen, eski ataların dinine rücu etmezsen, bizim inançlarımızı tekrar kuşanmazsan, sen dönene kadar, sen eski dinine rücu edene kadar, bizden olana kadar annen Allah'a yemin olsun ki ne yiyecek ne de içecek. Allahu Ekber. Vallahi ürpertici. Dehşet bir tablo. Ayrıldı oradan Sa'd bin Ebi Vakkas. Bir gün geçti, iki gün geçti. Ki size hemen kaynak olarak İbn Hacer'den rivayet ettiğimi de söyleyeyim. Bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün geçti. Sa'd bin Ebi Vakkas annesinin huzuruna geldi. Bazı rivayetlerde ellerini de direğe bağladığı vardır. Üç gündür bir şey yememiş. Bir anne ve evlat. Öz evladı annesinin gözünün önünde eriyip gittiğine şahit oluyor. Tehdit, mesaj gayet açık. Evlat, ataların dinine döneceksin. Bu imtihanın bizatihi kendisidir. Sa'd bin Ebi Vakkas dedi ki, vallahi, لَوْ كَانَ لَكِ أَلْفُ نَفْسٍ فَخَرَجَتْ مِنْكِ نَفْسًا بَعْدَ نَفْسٍ مَا تَرَكْتُ دِينِ هَذَا لِشَيْءٍ Vallahi ey anneciğim, Allah'a yeminle söylüyorum ki, Allah sana 1000 can verse, 1000, ve her bir canı aynı uğurda feda etsen, vallahi ben Allah'ın dininden vazgeçmeyeceğim. Ben yorumlayayım mı anladığımı? Diyor ki anne, sana Allah ayrı ayrı 1000 can verse, sen benim gözümün önünde bir tanesini bunun uğrunda verdin ya, böyle böyle 1000 tane verecek olsan, hiçbirisinde dinimden vazgeçmem. Allah ve Resulünün çağrısı, atalarının çağrısı. Mus'ab da öyle değil miydi? He? Mus'ab radıyallahu anh. Vallahi öyleydi. Aynısı. Bir giydiği kıyafeti giymeyecek kadar zengindi Mus'ab. Annesi onun üzerinde her şeyi aldı. Allah'ın Resulü Mus'ab radıyallahu anh'ın bir çuval parçasıyla huzuruna geldiğinde ağlayarak dedi ki Mus'abul hayır geliyor. Diyor ki sonrasında hadiste, o diyor çok güzel giyinirdi. Ama dini uğrunda elbiselerini bırakmış gelmiş Mus'ab. Allah'ın Resulü davası ve dini uğrunda her şeyini terk etmiş gelmiş. Bir çuvalla gelmiş Resulullah'ın huzuruna. Habbab İbni Aret'in dediği gibi vallahi bu gözler Mus'ab-ı Uhud'da gördü. O diyor şehit olduğunda diyor üzerindeki elbisesi o kadar kısaydı ki onu diyor başına doğru asıldığımızda ayak uçları açık kalıyor. Ayak ucuna doğru asıldığımızda da baş tarafı açık kalıyordu. Vallahi diyor biz hesabı Allah'a nasıl vereceğiz bilmiyorum. Soru şu, Mus'ab onca sahip olduğu o zenginliği neyin uğrunda feda etti? Allah ve Resulünün uğrunda. Bir tarafta atalar, bir tarafta klişeler, he? Bir tarafta da Allah ve Resulünün daveti. Bir de kıymetli kardeşler, bu konuyla alakalı temas etmeden geçmek istemediğim bir konu daha var. Onu da hemen ifade edeyim. Sonra da toparlayıp sonlandıracağım. Biz hani bu ataların dininde körü körüne tabi olmak meselesini konuştuk, açtık ya. Bir de cemaatlerin, cemaat liderlerinin, şeyhlerin, hocaların özellikle bugün bizi idare eden yöneticilerle alakalı söylüyorum. Böyle körü körüne muhasebesiz bir ittiba anlayışımız var. Bu da dinde ayrı bir fıkıh, ayrı bir kültür. Yani muhasebe fıkhı da diyebiliriz. Evet, bugün yönetiliyoruz. Allah Azze ve Celle'nin hükümleriyle hükmetmeyen yöneticiler var. Hiçbirimiz istisnalar ve bu anlamda dertli olan kardeşlerimizi istisna tutuyorum. Allah Azze ve Celle gayretleri ve gayretlerimizi artırsın. Ama genel olarak sormuyoruz. Demiyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'nin hükümleriyle hükmedilmiyor. Neden? İnan ben bir makale okumuştum yıllar öncesinde. Bir siyasi liderden için diyordu ki siz onu şöyle şöyle bir günahla iştigal ettiğini görürseniz, şöyle şöyle yaptığını görürseniz, buna şahitlik ederseniz sakın aklınıza bir şey getirmeyin. Ümmetin faydası için mutlaka bir şey yapıyordur. Sorgusuz sualsiz bir ihtiva. Mutlaka onun bir bildiği vardır. Hayır. İslam böyle bir muhasebe kültürü ve böyle bir bakış açısını bize miras bırakmadı dostlar. Hayır. Böyle bir şey yok İslam'da. Bugün yaşadığımız topraklarda milyarlarca litre içki tüketiliyorsa biz Müslüman olarak bizi idare edenlere sormak durumundayız. Niçin tüketiliyor? Allah bunu haram kıldığı halde benim hayatımda niye var? Benim çocuklarım, özellikle ekranları başındaki bacılarımızın affına sığınarak söylüyorum. Eşcinsellerle aynı atmosferi solumak zorunda değil. Soruyor muyuz? Hı? Ya vardır onlar takiye mi yapıyor? Ya ileride şöyle olacak. O işte ne bileyim çoğaltabilirsiniz. Hiç girmek bile istemiyorum o polemiğe. Ya sahabeler Hazreti Ömer'i sorguluyordu. Hazreti Ömer'i. Bugün Allah'ın hükümleriyle hükmedilmiyor. Sormayacak mıyız? Bugün faiz dünyanın bir gerçeği olması hasebiyle hatta üzerine Allah bereket versin söylenerekten tüketiliyor. Sormayacak mıyız? Bir izah beklemeyecek miyiz? Vallahi bekleyeceğiz. Soracağız. Muhasebe edeceğiz. Körü körüne bağlanmayacağız. Körü körüne ittiba etmeyeceğiz. Bu siyasi liderlerin ve yöneticilerin mutlaka bir bildiği vardır demeyeceğiz. Çünkü ashab bize böyle bir fıkhı miras bırakmadı. Mukayese daha basit olsun diye hemen söylüyorum. Bir tarafta Hazreti Ömer muhasebe ediliyor. Bir tarafta Allah'ın hükümleriyle şumullu bir şekilde ifade ediyorum. Hükmetmeyen yöneticilere ses çıkarmıyoruz. Heyhat. Vallahi Allah soracak. Hazreti Ömer kül senesinde kendi kendine söz vermiş bir inanan mümin ve ötesi Müslümanların halifesi olarak, yönetici olarak kendi kendine söz vermiş. Kül senesi ne demek? Kıtlık senesi demek. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki söz verdim kendi kendime. Ümmetim hayırlısından yemediği müddetçe Ömer hayırlısından yemeyecek. Hemen tarih kitaplarında İbn-i Sa'd'ın kaydıyla söylüyorum. O dönemde diyor sadece insanların aşı zeytinyağıydı. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir yere misafir olmuş. Misafir zeytinyağına ilave olarak tereyağı, bal, işte zeytinyağının ötesinde böyle o gün insanlarda olmayan bir takım ikramlarda bulunmuş. Siz hiç karnıyla konuşan bir yöneticiye şahitlik etmediyseniz Allah için kulak verin. Açlıktan karnı kuruluyordu Ömer'in. Radıyallahu an. Ve karnıyla konuşmaya başladı. Dedi ki kuruldama ey karın. Ya da dedi kurulda kurulayabildiğin kadar. Ama ümmetim hayırlısından yemediği müddetçe müminlerin emiri Ömer yemeyecek. Dostlar bitmedi. Hemen devam ediyorum virgülün ardından. İşte sahabe bu hassasiyete sahip yöneticileri muhasebe ettiler. Haramdan bahsetmiyorum ya. Zinadan bahsetmiyorum. Zinayı serbest kılan bir yöneticiden bahsetmiyorum. Faize dünya gerçeğidir diyen bir yöneticiden bahsetmiyorum. Milyarlarca içki tüketilmesine müsaade eden ve ruhsat veren yöneticilerden bahsetmiyorum. Ümmeti yemediği için ondan yemeyen bir liderden bahsediyorum. Gece çocuk çığlığı duyduğunda icabet etmezsem Allah bundan beni hesaba çekecektir hassasiyetiyle gece uykusunu bölen bir yöneticiden bahsediyorum. Sahabe bu yöneticiyi muhasebe etti. Vardır bir bildiği demedi. Ömer ya karnı gurulduyorken aç olmasına rağmen ümmet yemediği için yemeyen Ömer sorguya mı tabi tutulur canım? Ne münasebet demedi. O da Kur'an okuyordu Ömer. Bir gün hutbede dedi ki Ömer radıyallahu anh, bundan gayri kızlarınızı verirken 400 dirhem mihri geçmemek kaydıyla şer koyuyorum. Geçmeyecek. Geldi, kız isteyecek, 400 dirhemi geçmeyecek. Sınırlama koydu Ömer. Ve Ömer radıyallahu anh hutbeden indi, bitti işi. Sokakta giderken artık ne zaman olduğuyla alakalı bir kayıt yok, bir şerh yok ama ona tarih kitapları İmra'a min Kurayş diye geçer. Kurayş'ten bir kadın. Yaşı, işte ne olduğu, kim olduğu, isim. Bunlarla alakalı hiçbir kayıt yok. İmra'a min Kurayş. Kurayş'ten bir kadın. Hazreti Ömer'i durduruyor. Diyor ki, ey müminlerin emiri. Geçen diyor hutbede kadınları evlenmesinde şart olarak istenilen mihre kota koymuşsun 400 dirhem. Diyor ki doğru. Diyor ki sen kimsin ki? Allah Azze ve Celle'nin asla sınır koymadığı mehire diyor kota koyuyorsun. Nasıl yani diyor. Hani وَاَتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْتَارًا فَلَا تَخْوُذُوا مِنْهُ شَيْئًا Nisa suresinde. Kantar kantar verdiğiniz şeyleri, kantar kantar mehir olarak verdiklerinizi geri istemeyin diyor Allah. Nisa suresinde. Kadın اِمْرَاءَ مِنْ قُرَيْشِ Kurayş'tan olan o kadın bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra diyor ki ey Ömer, ey Ömer sen kimsin ki Allah'ın tahdit etmediği bir meselede tahdit getirdin. Sen kimsin ya? Hazreti Ömer dedi ki vah başıma bak hele. Dedi ki Ömer haricinde herkes fakih olmuş. Ömer hariç herkes biliyor. Hatta bazı kayıtlarda diyor ki kadın doğru söyledi, Ömer yanıldı. Hemen çıktı oradan mescide hutbeye dedi ki bundan sonra mihir sınırlamasını kaldırıyorum. İstediğinizi alın, istediğinizi verin. Allahu Ekber. Kimi sorguladı? Kimi muhasebe etti bu kadın? Az önce karnıyla konuşan bir yöneticiyi. Ümmeti yemediği için yemeği kendisine zul gören bir yöneticiyi muhasebe etti. Bugün vardır bir bildiği. Hele biraz daha bekle Allah nasip ederse inşallah seneye çok daha farklı yerde olacağız. Öyle değil. Körü körüne bağlılığı İslam nehyetmiş. Allah bizi bu taassubdan kurtarsın. Allah bizi hakkıyla muhasebe eden, hakkıyla soran ve aldığı cevaba istinaden de hakkıyla amel etmeyi cümlemize nasip ve müessir kılsın. Rabbim rızasından ayırmasın. Cümlenizin ve cümlemizin taksiratlarını aff ve mağfiret eylesin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وللحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته